Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Brytyjski parlament zgadza się na Brexit i odrzuca poprawkę, która gwarantowała prawa unijnym imigrantom, w tym Polakom. Śledczy wyznaczą kolejny termin, bo jutro szef Rady Europejskiej Donald Tusk do warszawskiej prokuratury nie dotrze, ma zeznawać w sprawie dotyczącej kontrwywiadu wojskowego. Niemieckie służby zapobiegły prawdopodobnemu zamachowi na centrum handlowe w Essen. Izba Gmin wieczorem przyjęła ustawę upoważniającą premier Theresa May do rozpoczęcia negocjacji na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szefowa brytyjskiego rządu planuje uruchomić proces Brexitu przed końcem tego miesiąca. Parlament zgadza się na Brexit w kształcie forsowanym przez rząd. Posłowie odrzucili poprawki zgłoszone wcześniej przez Izbę Lordów, które między innymi gwarantowały zachowanie praw obywatelom Unii mieszkającym na wyspach, co oznacza, że imigranci, w tym Polacy, nadal nie wiedzą, co ich czeka już po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Z Londynu Adam Dąbrowski. Najpierw posłowie, a potem lordowie. Parlament zgadza się na Brexit w kształcie, którego chciał rząd. Mandat negocjacyjny niezawężony. Londyn deklaruje, że kwestie Polaków, Rumunów czy Francuzów nad Wisłą traktuje jako priorytet, że chce unijnym obywatelom już tu mieszkającym zagwarantować prawo do pozostania, ale wzbrania się, by na tym etapie, zanim jeszcze rozpoczęły się negocjacje z Brukselą, deklaracje polityczne zamieniły się w deklaracje prawne. Proszę lordów, by nie nalegali na poprawki, by nie przedłużali procesu, tak by premier mogła uruchomić artykuł 50 i szukać pewności, którą wszyscy chcemy zaoferować obywatelom unijnym i brytyjskim. Tak mówił w Izbie Lordów konserwatywny baron George Bridges, reprezentujący rząd. Proces parlamentarny jest już zakończony. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May może przystąpić do uruchomienia artykułu 50. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk nie stawi się jutro w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Tego dnia ma zaplanowane wystąpienie przed Europarlamentem. Tusk miał zeznawać się w śledztwie przeciwko byłym szefom służby kontrwywiadu wojskowego. Ci mieli w 2010 roku bez zgody ówczesnego premiera podjąć współpracę z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Jak twierdzi rzecznik klubu PO Jan Grabiec, termin wyznaczonego przesłuchania nie jest przypadkowy. To jest element ataku polityków PiSu Jarosława Kaczyńskiego na Donalda Tuska. Chodzi tutaj o upokorzenie Donalda Tuska, o podważanie jego wiarygodności, o atak na jego pozycję, nawet jeśli ten atak wiąże się z obniżeniem samego prestiżu Polski. Tymczasem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnia, że to nie odwet na przeciwniku politycznym, a normalna praca wymiaru sprawiedliwości. Jest tak, że w wielu obecnie toczących się postępowaniach nazwisko Donalda Tuska się przewija. No to jest fakt związany z normalnym działaniem wymiaru sprawiedliwości. No, za czasów Platformy Obywatelskiej wymiar sprawiedliwości działał, można powiedzieć, w sposób dosyć szczególny. No, dzisiaj powoli, bo to jeszcze jest daleka droga, wraca do normalności. A prokuratura zapowiedziała, że jeśli świadek nie pojawi się na przesłuchaniu, wyznaczy kolejny termin. IPN wystąpi do Stanów Zjednoczonych o wydanie Polsce obywatela tego kraju. Jest on podejrzany o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości. Z ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że mężczyzna w 1944 roku stał na czele kompanii ukraińskich nacjonalistów i wydał rozkaz podpalenia budynków, w których wcześniej zamknięto mieszkańców kilku polskich wsi, w tym także kobiety i dzieci. Zginęły 44 osoby. Instytut Pamięci Narodowej w wydanym komunikacie informuje, że Michael K. 23 lipca 1944 roku, będąc dowódcą kompanii pozostającego w służbie niemieckiej ukraińskiego Legionu Samoobrony, wydał rozkaz podległym sobie żołnierzom dokonania zabójstw mieszkańców wsi Chłaniów, kolonii Chłaniów i kolonii Władysławin oraz spalenia zabudowań tych miejscowości. Wczoraj prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Michaela K. To pierwszy krok ku wnioskowi o ekstradycję. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Tymczasem agencja AP zidentyfikowała mężczyznę jako 98-letniego Michaela Karkoka. W czasie II wojny światowej nazywał się Mihajło Karkoć. Jego rodzina zaprzecza, by dokonał zbrodni wojennych. Jeden z jego synów twierdzi, że ojciec nigdy nie był w Polsce. Niemiecka prokuratura potwierdza, że mogło dojść do zamachu na centrum handlowe w Essen. Takie plany miał 24-letni mężczyzna, który pomocników werbował przez internet. Na szczęście służby w tym przypadku zadziałały odpowiednio szybko. Zamach zaplanował 24-letni Imran Reneku, mieszkaniec Oberhausen, który w 2015 roku wyjechał przez Turcję do Syrii, gdzie zaciągnął się do milicji tzw. państwa islamskiego. Plan był następujący. Trzech terrorystów samobójców o godzinie 16:30 w sobotę, kiedy centrum zwykle jest wypełnione po brzegi ludźmi, wchodzi z plecakami wypchanymi materiałami wybuchowymi i jednocześnie je detonuje. Do zamachu nie doszło, bowiem Federalny Urząd Ochrony Konstytucji namierzył podejrzanego na Facebooku. Dodatkowych informacji udzielił niemieckim służbom amerykański wywiad. Na razie trwa intensywne śledztwo i poszukiwanie podejrzanych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości o 7:30. Adam Malecki o sporcie. A serwis sportowy Trójki zaczynamy od wieści zza oceanu i to nie najlepszych. Agnieszka Radwańska już w trzeciej rundzie odpadła z tenisowego turnieju Indian Wells. Polka przegrała w 2 sets do 4 z Chinką Shuai Peng. Mecz w kalifornijskim skwarze trwał 89 minut. Rok temu Radwańska w Kalifornii zagrała w półfinale. Tym razem odpadła dość szybko. Media amerykańskie, opisując pojedynek obu zawodniczek, podkreślają, że Radwańska przede wszystkim słabo serwowała, a przez to m.in. nie miała argumentów na swoją przeciwniczkę, która od ćwierćfinału zmierzy się z Amerykanką Venus Williams. Z Polaków lepiej zdecydowanie poszło Łukaszowi Kubotowi, który w rywalizacji debla, grając w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melą, zameldował się w kolejnej rundzie i powalczy o półfinał. Natomiast Agnieszce Radwańskiej pozostają przygotowania do turnieju na kortach Key Biscayne w prestiżowych zawodach na Florydzie. Z Miami, Jan Pachlowski. Za oceanem grali także w koszykarskiej lidze NBA, gdzie trwa maraton Washington Wizards. W ciągu 7 dni rozegrali 5 meczów, a dziś przegrali 104-119 z Minnesota Timberwolves. Zdobycz Marcina Gortata to 7 punktów. Czarodzieje zajmują 3. miejsce w konferencji wschodniej. Koszykarze latali pod koszem, skoczkowie narciarscy w Lillehammer w kolejnej odsłonie cyklu Row Air. Kwalifikacje, czy jak kto woli prolog, w którym można zdobyć kolejne punkty do nowego cyklu, wygrał Niemiec Markus Eisenbichler. Z Polaków, których w dzisiejszym konkursie wystąpi 6, najlepiej wypadł Piotr Żyła. Zajął 10. miejsce. Kamil Stoch zaledwie 25. W klasyfikacji Row Air prowadzi lider Pucharu Świata Austriak Stefan Kraft. Piotr Żyła jest 4, Stoch 15. Początek pierwszej serii konkursu o godzinie 17. Nasi piłkarze w Ekstraklasie już są myślami przy 26. kolejce. 25. zakończyli wczoraj zawodnicy Krakowi i Zagłębia Lubin, którzy podzielili się punktami. Prowadzili Miedziowi po golu Filipa Starzyńskiego, wyrównał Marcin Budziński, a trener Pasów obrazowo analizował grę drużyny. Był kiedyś taki film Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Tak trochę parafrazując, to widzieliśmy taką Krakowię. Do przerwy kompletnie inny zespół, zagubiony. Po przerwie zespół grający składnie, prący do przodu, stwarzający sytuację. I skończyło się 1-1. Liderem Ekstraklasy jest Jagiellonia Białystok. W Anglii grali w Pucharze Anglii i to w jakim meczu? Chelsea-London pokonała 1-0 Manchester United i zameldowała się w najlepszej czwórce rozgrywek. W półfinałach The Blues zagrają z Tottenhamem, a Manchester City z Arsenalem. Dzisiaj w piłce nożnej kolejne mecze rewanżowe 1/8 finału Ligi Mistrzów. Juventus, który wygrał pierwsze spotkanie 2-0, podejmie Porto, a Leicester zagra Sevillą 22 lutego. To Hiszpanie wygrali 2-1. Dziś w miarę pogodnie, ale nie wszędzie. Na wschodzie, północnym zachodzie, a także południowym zachodzie zachmurzy się i będzie padał deszcz. W partiach szczytowych Karpat także będzie padał śnieg. Wiatr zachodni, słaby, na północy umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty. Ciśnienie spada, a temperatura od 6 stopni w Lublinie i Rzeszowie, 7 w Warszawie, Kołobrzegu i Suwałkach, 8 w Trójmieście, Olsztynie, Katowicach i Krakowie, 9 w Łodzi, Toruniu i Grudziądzu, 10 w Szczecinie, Poznaniu i Opolu, do 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowe Mini Countryman. Dodaj moc. Dodaj przestrzeni. Dodaj wrażeń. Przyjdź do salonu Mini. Poznaj nowe Mini Countryman i dodaj swoją historię. Więcej na mini.com.pl. Gdy zobaczysz, że cena pod pasek Always Ultra Normal to teraz jedyne 13,99, już nikt ani nic nie przeszkodzi Ci w zrozumieniu, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla jabłka grójeckie jedynie 2 zł za kilogram, a ziemniaki tylko 1,49 zł za kilogram. W całej ofercie również inne rodzaje ziemniaków, na przykład czerwone, bataty i bioziemniaki w supercenach. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Numer telefonu i adres elektroniczny do dyspozycji w sprawie tego pomysłu, o którym mówiliśmy przed siódmą, że rodzice dzieci do lat 10 mogliby o godzinę wcześniej wychodzić z pracy. Jedno z rodziców, pani Dominika, napisała w tytule maila: gratulacje. U mnie w pracy w dziale obsługi klienta na 13 osób 10 ma dzieci w wieku do lat 10 właśnie. I proszę sobie teraz wyobrazić, że na ostatnią godzinę pracy w dziale zostają 3 osoby i wykonują pracę za 13 osób, a telefony dzwonią cały czas. Podejrzewam, że nie nadążyliby z odbieraniem tych telefonów. 227 trójek. Skracający czas pracy tym rodzicom dzieci do lat 10 o 5 godzin tygodniowo powodujemy, że te 5 godzin pracy zostaje. Ona się nie rozmyje nagle, nie znikną nasze obowiązki. I teraz kto tą pracę będzie miał wykonać? Czy osoba bezdzietna, czy osoba z dziećmi w wieku lat powyżej 10? To jest troszeczkę takie dyskusyjne. Ja rozumiem, że dziecko, wiadomo, zyskuje na tym, jeżeli zostanie wcześniej odebrane przez rodzica ze szkoły. Ale pytanie, kto też na tym straci, więc czy mamy się współpracownikami nie interesować, czy należałoby na ten problem spojrzeć jednak szerzej? Czekamy na kolejne głosy Państwa w tej sprawie, a za chwilę pan przeciąg. Your lines don't cross them lines. What you like, where I like, why can't we both be right? Dzień dobry panu, panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Tomasz Orzek. Jakiś pan taki zawiany dzisiaj. No nie, proszę tak nie mówić. Nie? Wszystko dobrze. Okay. Wszystko jest dobrze. Takich określeń nie używamy. A teraz powiemy państwu, jak się nazywa audycja. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, jeszcze raz pana przedstawię. Dzień dobry. Takie wprowadzenie było dlatego, że mamy pytanie od pana Jakuba, a pan Jakub pyta o przeciągi, ponieważ całe życie od mamy, od babci słyszał. I myślę, że nie tylko pan Jakub. Nie siadaj w przeciągach. To jest jakiś morderca ten przeciąg, co on nam może zrobić. No więc pan Jakub jeszcze opytuje, no jak to jest? Przecież chyba przeciąg niczym się nie różni od zwykłego wiatru. Wiatr jakoś nie zabija. Tyle przeciągi, tylko, że hula po mieszkaniu. No, a przeciągi rzeczywiście, słuchając naszych kochanych babci, mam, powinny siać po prostu śmiertelne żniwo. W sumie pan Jakub ma rację, że przeciąg i wiatr niczym się od siebie nie różnią. To jest po prostu ruch powietrza. Ale jest jedno drobne właśnie ale. No bo jeżeli na zewnątrz, tutaj w Warszawie się mówi, jak się wychodzi na dwór, czy się wychodzi na pole? To zależy, gdzie pan wychodzi. Jak na pole, to na pole. To na pole, na dwór, to na dwór. No więc wychodząc na dwór, dostosowujemy swoje ubranie do warunków, jakie tam panują. Mm-hmm. W skrócie rzecz ujmując, jeżeli jest zimny wiatr, to po prostu się ciepło ubieramy. Więc tenże wiatr jakoś specjalnie nam nie szkodzi, bo jesteśmy ciepło ubrani. Natomiast w domu nie ubieramy się patrząc, jaka jest temperatura na zewnątrz, tylko jaka jest w środku. No więc jesteśmy lekko ubrani. A jeżeli wedrze się taki przeciąg zimnego wiatru do środka, no to już nam zaszkodzić może. Czyli w skrócie nie chodzi o to, że przeciąg to jest jakiś specjalny, nie wiem, ruch powietrza, który zabija w 3 sekundy jak była dusiciel, tylko to jest po prostu sytuacja, w której możemy być owiani wiatrem o niższej temperaturze niż nasze ubranie jest w stanie ochronić. Ochronić. No, to tak chyba tyle. Dobrze, bo przeciąg jest owiany taką tajemnicą, wie pan? Jest owiany tajemnicą. I ja myślę sobie, że szczególnie groźna jest sytuacja, w której jesteśmy lekko ubrani, no w domu, cieplutko mamy w domu zwykle, robimy coś, na przykład oglądamy bardzo wyczerpujące zawody sportowe. Ja w ogóle mam taką teorię, że oglądając, to my się bardziej stresujemy i pocimy niż ci sportowcy. Ostatnio Adam Małysz mówił o tym, że dużo bardziej się zmęczył oglądając konkurs drużynowy, niż miałby skakać. No i teraz pan sobie wyobrazi, że jesteśmy tacy na tej kanapie spoceni cali z tych emocji. I nagle pojawia się przeciąg, czyli wiatr z zewnątrz, taki zimny. No i wtedy jest po nas. Czasem się pojawia zimny prysznic, jak nasi przegrywają. Doktor Tomasz Orzek, do usłyszenia. Hey, bye. specjalisty w sprawie tej propozycji, aby rodzice dzieci do 10 roku życia mogli wychodzić wcześniej o godzinę z pracy. Pan Marcin napisał, dzielimy się z żoną obowiązkami, pracujemy niejako zmianowo. Jedno zaprowadza, drugi odbiera. No jakoś to funkcjonuje, choć nie jest to łatwe. Ale przychodzi choroba i ja jako ten z etatem obstawiam głównie siedzenie z dzieckiem. Działa to, ale nie ukrywam, że kosztem mojej kariery. Koszt wychowania dzieci, to znaczy koszt poświęconego czasu jest ogromny i urzędowe nakazy nic tu nie pomogą. Wielu nie zdecyduje się, by nie tracić kariery, wielu by nie drażnić pracodawcy, wielu by nie tracić pieniędzy, które de facto też na nasze dzieci są potrzebne. Zapraszamy do rozmowy. Dziękujemy panu Marcinowi. A teraz pan Krystian i prasa. Stęskniłeś się? Bardzo. No to dobrze. To teraz ci opowiem, że tak. Po pierwsze, wiosna idzie i to będzie wiosna dobra dla pracowników i pobudzi troszkę gospodarkę. Donosi dzisiaj Rzeczpospolita. Są jakieś gospodarcze jaskółki? No, można tak powiedzieć. Właściwie to dobrze to ująłeś. Ale nie o tym teraz. Wiewiórki, bo wczoraj hasała tu za oknem jedna taka. Słyszałem. Taki telewizor dodatkowy się zrobił po prawej stronie. No dobrze, ale teraz zupełnie o czymś innym. O bezpieczeństwie będzie, głowy państwa. Otóż, jak pisze dziś Rzeczpospolita, nie pancerną limuzyną, ale wynajętą taksówką wożony był prezydent Andrzej Duda podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty zagranicznej w Wielkiej Brytanii. Dowodem są naklejki licencji, jakie muszą posiadać w Londynie prywatne taksówki na przedniej i tylnej szybie BMW 7, którym przez dwa dni podróżował prezydent Duda. Użycie prywatnej taksówki do wożenia głowy państwa na oficjalne spotkania to zdarzenie bez precedensu i złamanie zasad bezpieczeństwa najważniejszych osób w kraju. Wizytę organizowała kancelaria prezydenta, która w tej sprawie milczy, donosi na pierwszej stronie ten dziennik. Jeśli jesteśmy już przy samochodach, dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że PiS chce zerwać z zasadą, że im więcej kandydatów obleje WORT, tym więcej zarobi. W przypadku kategorii B prawa jazdy opłata za test teoretyczny wynosi 30 zł, część praktyczna to już wydatek 140 zł. Zmiany mają polegać na tym, że pieniądze z egzaminów będą trafiać do budżetu państwa, a więc WORTy będą finansowane z budżetu. Nie bezpośrednio nie będzie bezpośredniego przełożenia, stąd nie będzie tej pokusy oblewania albo podejrzeń o pokusę oblewania, o tak lepiej to ująć. Nadjeżdża rewolucja w egzaminach, pisze dziennik, który pisze też o tym, że EZZZ policjantów domaga się natychmiastowego wycofania urządzeń, chodzi o radary Iskra. Korzystanie z nich może narazić funkcjonariuszy na odpowiedzialność karną. Prawdziwość pomiarów prędkości wykonanych za pomocą rosyjskiego urządzenia typu Iskra 1 od lat jest kwestionowana przez kierowców, także przez naszego reportera Tomka Jeleńskiego, który zwracał na to uwagę wielokrotnie. Radar, jeszcze tak, to jest podatny na zakłócenia, też nie pozwala na jednoznaczną identyfikację pojazdu, który przekroczył prędkość. Działa dobrze, ale pod pewnymi warunkami. Taki stan rzeczy, to już cytat, ośmiesza policjantów, muszą oni tłumaczyć się przed sądami i mediami z używania urządzenia, które nie powinno być nigdy dopuszczone do użytku. List jest dłuższy, dziś w Gazecie Prawnej więcej na ten temat. Zdaniem ekspertów, szybszy zakup nowoczesnego sprzętu zwróciłby się z nawiązką. Kontrole byłyby efektywniejsze, policjanci mierzyliby prędkość nawet przy dużym natężeniu ruchu, a kierowcy rzadziej odmawialiby przyjmowania mandatów. Czytamy. Co jeszcze? Nasz dziennik dziś na pierwszej stronie pisze o tym, że pocztowcy będą dbać o rozwój usług w zakresie obsługi tradycyjnych przesyłek, ale strategicznym celem Poczty Polskiej jest rozwój usług logistycznych, zapowiada w rozmowie z naszym dziennikiem prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski, a dziennik Gazeta Polska Codziennie pisze, że 16 marca odbędzie się ogólnopolski protest pracowników Poczty Polskiej, organizowany przez zarządzających facebookowym profilem Listonoszy Polska. Głównym postulatem jest wzrost wynagrodzenia, choć zarząd firmy dwukrotnie podnosił pensję najmniej zarabiającym pocztowcom w ubiegłym roku, a w tym roku wchodzi w życie nowy regulamin premiowania. Dobra premia dla listonoszy. Gazeta Polska Codziennie. Na pierwszej stronie tej gazety Donald Tusk i tytuł Tusk drwi z prokuratury. Chodzi o przesłuchanie. Donald Tusk nie przyjedzie na środowe przesłuchanie do Warszawy. Do tego jeszcze szereg komentarzy. Między innymi ten w Gazecie Wyborczej, gdzie Wojciech Czuchnowski pisze sny o Tusku w kajdankach. Może się zdarzyć, że ze świadka w sprawie SKW Donald Tusk przeistoczy się w podejrzanego w sprawie win Tuska. W swoim starym insynuacyjnym stylu Kaczyński powiedział, wiem, ale nie powiem, mrugnął okiem do swoich wyborców oraz dał sygnał do bardziej intensywnej pracy prokuratury i służbom. Prezes czuwa i obserwuje, a wy tam, towarzysze, działajcie, pisze komentator Gazety Wyborczej. Dodam tylko, że na trzeciej stronie o tym, że doktor od marihuany wraca po wygranej w sądzie. Doktor Marek Bacharski wrócił do Centrum Zdrowia Dziecka, chce dalej stosować medyczną marihuanę, ale czeka na zgodę szpitala. To poranna prasa i Krystian Hanke. Szwedzi już udowodnili, że 6-godzinny dzień pracy sprawia, że jesteśmy dużo bardziej wydajni w naszej pracy i tą samą pracę, którą wykonujemy normalnie, możemy wykonać w

Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 7.30. Zapraszamy na skrót wiadomości, który przygotował i przedstawi Radosław Mróz. Firmy, które chcą dostarczyć 16 śmigłowców siłom specjalnym i morskim, mogą składać oferty dłużej niż planowano do 27 marca. Pierwotnie termin miał upłynąć wczoraj, ale Inspektorat Uzbrojenia informuje, że termin ostatecznie przesunięto. Wnioskowała o to jedna z firm. Producent tłumaczył, że potrzebuje czasu, aby przygotować odpowiedzi na zadane wcześniej przez MON pytania. O zlecenie walczą trzy firmy. Konsorcjum PZL Mielec i Sikorski Aircraft Corporations, PZL Świdnik oraz Airbus Helicopters. Stan sześciolatka pogryzionego przez psa w wielkopolskim Dubinie jest ciężki, ale stabilny. Lekarze zdecydowali o wybudzeniu chłopca ze śpiączki farmakologicznej. Są ostrożni w rokowaniach, mają jednak nadzieję, że dziecko wróci do pełnego zdrowia. Stan jest ciężki oczywiście, ale stan jest stabilny. Nie ma w chwili obecnej bezpośredniego zagrożenia dla życia tego pacjenta, jeżeli chodzi o ogólny stan zdrowia. Mówił chirurg Witold Miaśkiewicz. Do tragedii doszło w piątek. Owczarek niemiecki przegryzł siatkę ogrodzenia i zaatakował dziecko. Właściciel psa, który jest krewnym chłopca, usłyszał zarzuty, grozi mu do roku więzienia. 8 miesięcy bezwzględnego więzienia dla dwóch mężczyzn, którzy we Władysławowie skatowali psa i zakopali żywcem. Taki wyrok wydał sąd w Pucku. Sprawie zrobiło się głośno latem ubiegłego roku. Mężczyźni zmaltretowali zwierzę, a potem żywcem zakopali na gruzowisku. Pies przeżył, ale do końca życia nie odzyska pełnej sprawności. Sędzia nie miała wątpliwości co do winy obu oskarżonych. Stwierdziła, że ze szczególnym okrucieństwem usiłowali zabić psa, bijąc cegłą i trzonkiem od łopaty po całym ciele. Następnie w stanie agonalnym zapakowali go do foliowego worka i przysypali gruzem, mówiła w uzasadnieniu sędzia Izabela Frąckowiak-Aleksiejew. Na szczęście skomlenie psa usłyszała jedna z mieszkanek Władysławowa, która zaalarmowała policję. Sprawców schwytano i oskarżono. Informował Grzegorz Armatowski. Kolejne informacje w Trójce o 8:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W lutym inflacja mogła przyspieszyć do nieco ponad 2%, oceniają analitycy. W styczniu wskaźnik ten liczony rok do roku wyniósł 1,8%. Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG ocenia, że za wzrostem inflacji stoją głównie czynniki zewnętrzne. Są to czynniki zupełnie naturalne, w większości jednak niezależne od Polaków, od polskiego rządu, ponieważ wynikają albo ze zmiany kursu walutowego, albo ze wzrostu cen ropy naftowej na świecie, na co nie mamy dużego wpływu. Ekspert ocenia, że nadal mówimy o niskich wartościach. Tutaj nie widzę powodu do niepokoju. Uważam, że ta inflacja w ciągu całego 2017 roku utrzyma się na tych dolnych widełkach celu RPP, czyli w okolicach 2 punktów procentowych. Dane o inflacji Główny Urząd Statystyczny poda dziś o 14. Rafał Antczak zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, jeszcze zanim zdążył objąć stanowisko. GPW podała w komunikacie, że otrzymała pismo od Rafała Antczaka informujące o jego rezygnacji z funkcji prezesa zarządu z powodów osobistych. Rafał Antczak został warunkowo powołany na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych 4 stycznia. Uchwała nie weszła jednak w życie z uwagi na brak decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie zarządu. Pracownicy Poczty Polskiej będą chronić lotnisko w katowickich Pyrzowicach. Wartość kontraktu to 30 milionów złotych. Wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel wyjaśnia, że jest to największy kontrakt na ochronę w historii Poczty Polskiej. Kontrakt zaczyna się w połowie kwietnia i potrwa 4 lata. Głównym zadaniem ochroniarzy z Poczty Polskiej będzie kontrola osób, które korzystają z usług lotniska. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi zmianami indeksów. Inwestorzy czekają na środową decyzję Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych. Rynek jest niemal pewien podwyżki stóp procentowych. Dolar oraz ropa naftowa również zanotowały spokojną sesję. Indeks Dow Jones spadł o 0,1%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,04%, a Nasdaq wzrósł o 0,24%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,02 zł. Euro 4,32 zł, dolar 4,06 zł, funt brytyjski 4,93 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. dziś na wschodzie, północnym zachodzie, a także na południowym zachodzie. Zachmurzy się i będzie padał deszcz. W górach także śnieg. W pozostałych regionach pochmurno, bez opadów i z przejaśnieniami. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad samym morzem dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od 6 stopni w Zamościu, Przemyślu i Krośnie, 9 w Częstochowie, Kielcach i we Włocławku, do 11 stopni w Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Jeśli chodzi o ceny przeróżne, to jeszcze sobie dziś o poranku i to całkiem niedługo porozmawiamy o cenach kawy, bo lubimy zapytać o cenę kawy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60 już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Drodzy Państwo, mówią, pokój jest najważniejszy. Ale ja powiem nie. Najważniejsze są dwa, a nawet trzy pokoje. Z kuchnią, łazienką, a może ogrodem. Niech na ścianach pojawią się świeże farby. Niech nowe okapy górują nad kuchniami. Remontujmy, dekorujmy i upiększajmy. Mówią, to może być trudne. A ja mówię, od tego w Castoramie jesteśmy. Już od 20 lat nasze rady docierają do milionów Polaków. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 8. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie redaktorze. Nie wiem, czy pan wie, ale dzisiaj jest dzień liczby pi. Naprawdę? Tak, to dziś. Ile to było? 2,14 i coś tam? No, 3 akurat. 3,14. Oj, to czuję, że nam nie pomożesz. Dzień dobry. Proszę pana, odnośnie liczby pi. 2 pi r to jest obwód koła. Obwód koła o promieniu 1 to jest pi. To jest jakaś długość zamknięta, mierzalna. Dlaczego to jest liczba niewymierna w takim razie? Może ja popełniam jakiś błąd w rozumowaniu. No i właśnie tak się rozglądam, żeby znaleźć kogoś, kto nam może pomóc w tej sytuacji. Miałem wrażenie, że pan był lekko zaspany, mhm. Do czego i ja się przyznaję, więc może trzeba pomyśleć po 10 na przykład. O, dobrze. Wrócimy do sprawy. Wie pan, znajdziemy kolegę, który się tym zajmuje na przykład. Tak? A kto to? Nie mam pojęcia. 2, 2, 7, trójka, kogoś znajdziemy. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Leonard Cohen. To już państwo wiedzą, w studiu Piotr Mece. Zdaje się, że na niedźwiedzia zwróciliśmy to zadanie. Na to wygląda. Ale on jest po Politechnice. Naprawdę? Tak. No dobrze. Panie Marku, po 10. Dobrze. Kolega na żywo, bo dziś będzie wiersz. Tak, bo większość tekstów Leonarda Cohena, gdyby je wydrukować, wyjąć z kontekstu piosenki, to po prostu przepiękne wiersze. Zresztą pan Leonard ma na koncie kilka tomików. Jednym zajęto się ostatnio na pięknym spektaklu w Lublinie i pomyślałem, że jeżeli nawet spróbuję przybliżyć to, co napisał w naszym ojczystym języku, to powinno to być po pierwsze na żywo, a po drugie dopiero wtedy, jak pan Leonard skończy. Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, Look at me, Leonard. Look at me one last time. Then they bend over the bed and cover me up like a baby that is shivering. Z powodu kilku piosenek, w których zawarłem ich tajemnice, kobiety były niezwykle łaskawe dla mnie, starszego pana. Znalazły sekretne miejsce w swym zajętym życiu i zabrały mnie tam. Stały tak nagie, każda w inny sposób, i mówiły: spójrz na mnie, Leonardzie, spójrz na mnie ostatni raz. A potem nachyliły się nad łóżkiem i przykryły mnie, jak dziecko drżące z zimna. Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, look at me, Leonard, look at me one last time. Then they bend over the bed and cover me up like a baby that is shivering. Like a baby. Like a baby. Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me. They become naked in different ways, and they say, look at me, Leonard, look at me, Leonard, look at me one last time, look at me, Leonard, look at me, Leonard. Odrobina poezji o poranku, a dlaczego nie? Leonard Cohen i Piotr Metz, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy oczywiście na jutro. A jeśli chodzi o tę liczbę i wytłumaczenie. Ja z pomocą dla pana Marka, już teraz jeszcze przed 10:00. A więc tak, liczba pi to jest liczba wyznaczana empirycznie. Jest to stosunek obwodu koła do jego promienia. I z tego, co ja się orientuję, liczba pi nie wynika z żadnej teorii, jest tylko i wyłącznie wyznaczana empirycznie. Jest to duża zagadka matematyczna. To dla słuchacza, który przed chwilą dzwonił. Oj, to bardzo duża zagadka, ale bardzo ładnie pan to wytłumaczył. Bardzo. Zapraszamy do trójki. Za 16 minut 8. Może być z mlekiem, z dodatkiem cukru, ale najlepiej czarna, zwłaszcza o poranku. Kawa. Wielu z nas codziennie dobudza, niektórzy smakują jej kilka razy dziennie. Niestety wszyscy ci, którzy twierdzą, że mają kawę we krwi, będą musieli wydać na nią o wiele więcej niż obecnie, a to ze względu na zmiany klimatu i coraz mniejsze zbiory na kawowych plantacjach. I tak oto ten życiodajny napój może być na wagę złota. W domu rzadko piję kawę, ale bardzo lubię pić kawę w kawiarniach. To zaraz będę robić zresztą. A jakby ceny kawy wzrosły, to nadal byłabyś w stanie kupować kawę? Myślę, że tak, bez problemu. Czyli kawa na wagę złota? Tak. dokładnie. Kawa niestety ze względu na to, że będzie jej mniej. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. A popyt na nią co roku na świecie o kilka procent rośnie, zacznie drożeć. Zwłaszcza, że Polska importuje bardzo dużo kawy z Wietnamu, gdzie ostatnio warunki atmosferyczne były na tyle niekorzystne, że to będzie miało wpływ na produkcję, a tym samym na ceny. Też rozliczenia dotyczące sprzedaży kawy prowadzone są w dolarach, a ta waluta, jak widać, cały czas trzyma się mocno. Nastąpi prędzej czy później zmiana cen kawy w naszym kraju, która jest i tak jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Najbardziej odczuwają to palarnie. Barista Kuba Świątek. Dlatego, że palarnie bezpośrednio sprowadzają zielone ziarno, a to zielone ziarno drożeje. Ceny w palarniach nie zmieniają się drastycznie. Próbuje się oszczędzać na innych rzeczach. To w ostatnich 2 latach troszeczkę zdrożało zielone ziarno i to jeszcze się nie odbiło na cenach detalicznych. Powoli zaczyna mieć swoje przełożenie. To nie są duże wzrosty, ale to jednak są wzrosty widoczne. Wiąże się to z wieloma czynnikami. Wśród tych czynników oczywiście jest również wzrost jakości oraz susza, bo to głównie chodzi o kwestię klimatu. Zbyt dużej lub zbyt małej ilości opadów i dużych wahań temperatury, ponieważ wysokojakościowe arabiki są wyjątkowo czułymi na wszelkie zmiany krzewami. Gdzieś tam krzyżując wyszczególnione odmiany, farmerzy starają się wyjść naprzeciw właśnie problemom klimatycznym. Kwestia drożejącej kawy jest tylko jakimś takim drobnym sygnałem, który powinniśmy wszyscy odebrać jako bardzo poważne ostrzeżenie. Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. O tym, że zmiany klimatyczne dotyczą nas wszystkich, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia osób żyjących na tym tak zwanym globalnym południu, ale to jest kwestia całej ludzkości, całej planety. I oczywiście drożejąca kawa jest rzeczą, którą można sobie bagatelizować, jeżeli się nie jest jakimś kawoszem, no bo co to tak naprawdę za różnica, czy zapłacisz 6 zł za espresso, czy 8 zł za espresso, ale również cała masa innych produktów może się okazać trudniej dostępna, droższa, gorszej jakości. To jest rzecz, która dotyczy oczywiście nas wszystkich. 80% Polaków deklaruje picie kawy, a 60% robi to codziennie. Natomiast w stosunku do innych nacji pijemy mniej niż w Czechach, gdzie Czesi spożywają 4,3 kg kawy. W USA mamy spożycie na poziomie 4,5 kg na obywatela, ale już we Francji ponad 5, w Niemczech ponad 6,5, czy w Szwajcarii ponad 7,6 kg. Polacy spożywają coraz więcej kawy i to jest związane z określonymi przemianami obyczajowymi, cywilizacyjnymi nawet. Stąd zaczynamy korzystać z życia tak, jak to korzystają inne nacje kawowe, jak Włosi czy Hiszpanie. Nie jestem z tych ludzi, którzy rozróżniają smaki w kawie na przykład czy coś, aczkolwiek to się zmienia i doszedłem do tego, że bardzo lubię napić się codziennie rano dobrej kawy. Myślę, że warto jest zapłacić troszkę więcej za lepszą kawę, no bo to jednak jest dużo lepsza przygoda smakowa. Dziś chętnie na kawę wybieramy się do coraz popularniejszych zagranicznych kawiarni sieciowych. Warto jednak pamiętać, że w Polsce już w dwudziestoleciu międzywojennym mogliśmy się poszczycić rodzimą taką sieciówką firmy Pluton. W całym kraju miała ona około 100 lokali, a w samej Warszawie 30. Tak to było. O cenę kawy pytała Paulina Kozion. W sprawie pi... Chciałem sprostować informację, którą podał przed chwilą słuchacz. Obwód koła o promieniu 1 to nie jest pi, tylko 2 pi. Czuwaj. Czuwaj. O, właśnie. Za 12 minut 8. A to nagranie, to nowość. I to będzie kolejny bohater porannych spotkań, to już Państwo wiedzą. Deep Purple. Nowy singiel będzie się pojawiał częściej, to Deep Purple. 2273, oj, dzień trudny. Ja chciałem tylko poprawić pana, który przed chwilą się wypowiadał, że liczba pi to jest stosunek obwodu koła do jego promienia. Otóż pan był w błędzie. Stosunek obwodu koła do jego średnicy. Jak dobrze, że się nie wypowiadamy w tej sprawie, bo milczenie złotem. A promieni to sobie życzymy dzisiaj słonecznych. Zdecydowanie. O, proszę, tak ładnie. Krystian kieruje spór na inne tory. Zagranica w prasie polskiej, no to przede wszystkim Holandia i Turcja. Holandia wybiera spór z Turcją. Dziennik pisze, jutro Holendrzy pójdą do urn, by zdecydować, kto stworzy większość w nowym parlamencie. Sondaże od kilku miesięcy wykazują, że na dobry wynik może liczyć skrajnie prawicowa partia na rzecz wolności. Raczej nie wygra, ale jej lider Geert Wilders nie musi być największą siłą w parlamencie, aby wpływać na kształt holenderskiej polityki, co udowodnił na przestrzeni ostatnich lat. Konsekwencją tej retoryki jest nasilanie się antyimigranckich nastrojów także pod adresem obywateli Europy Środkowej. Wschodniej. Na razie nasilił się konflikt holendersko-turecki. O nim pisze m.in. Gazeta Polska codziennie, tytułując Europa przeciw tureckim janczarom. O tym konflikcie pisze również, piszą również inne gazety Rzeczpospolita. Dzięki Erdoganowi holenderscy populiści są na fali. Poza tym na stronach zagranicznych Rzeczpospolitej Londyn zaczyna się żegnać. Theresa May ma dziś ogłosić początek Brexitu. Polskie interesy są na czele priorytetów negocjacyjnych Unii. Polska jednak nie będzie mogła wetować uzgodnień, bo umowa w sprawie Brexitu na koniec dwuletnich negocjacji będzie głosowana większością głosów w gronie 27 państw Unii Europejskiej. Dla nowego porozumienia, które ma określić przyszłe relacje Unii z Wielką Brytanią, będzie już potrzebna jednomyślność, ale jego wynegocjowanie zajmie wiele lat. Czytamy w Rzeczpospolitej. Tutaj także o tym, że Merkel pojedzie do Donalda Trumpa nieco później. Do Rzeczpospolitej jeszcze wrócimy. Gazeta Polska codziennie, tu wrócę, pisze o tym, że lewica chce przejąć władzę w Korei Południowej. W ciągu 60 dni w Korei Południowej odbędą się nowe wybory prezydenckie, które może wygrać lewica krytykująca współpracę militarną w Seulu z Waszyngtonem, sympatyzująca z Pekinem i bardziej skora do rozmów z komunistycznym reżimem Korei Północnej, donosi Gazeta Codzienna. Wracamy do Rzeczpospolitej. Tutaj, no to już spoza polityki, rzecz ciekawa bardzo. Norweski tunel pod, uwaga, dla statków pełnomorskich powstanie w Norwegii. W zachodniej części kraju, nasady Półwyspu Stad, morze w tym regionie jest szczególnie trudne dla nawigacji ze względu na wyjątkowo niesprzyjającą pogodę. Pod względem trudności jest to region porównywalny z Hebrydami. Na północy Szkocji występują tam fale o wysokości przekraczającej 15 metrów. Tunel ma 12 metrów głębokości i 21,5 metra szerokości. Wielkie statki będą się mogły w nim zmieścić. Ciekawa to bardzo rzecz. Bezpieczny rejs pod górskim masywem. O tym pisze. To plan jest. Taki. To jest projekt, który już powstaje, chociaż tak naprawdę plany pierwsze pojawiły się w latach 70. XIX wieku. Ale rzecz przybiera realne kształty, już o tym na naukowych stronach Rzeczpospolitej. No i jeszcze to już stricte świat, właściwie mapy świata. Pamiętasz, jak byliśmy w Bolonii, w księgarni w Bolonii widzieliśmy tę książkę w wersji włoskiej, czyli mapy. Piękny atlas dla dzieci autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Jak to się stało, że mapy można znaleźć w każdej zachodniej księgarni? Garnia na całym świecie kupiono już 3 miliony egzemplarzy. Po prostu są dobre, bardzo ciekawie zrobione i teraz państwo mizielińscy wystąpią także na targach książki w Londynie. Jaka jest polska ekipa na te targi? O tym pisze dziś Gazeta Wyborcza. Mapy światowego sukcesu i o tym, dlaczego starano się wygumkować pewne wyspy przy sprzeciwie Turcji, które te wyspy w tym atlasie są. Także znajdą państwo te ciekawe historie na 20 stronie Gazety Wyborczej. Krystian Hanke, i teraz proszę pamiętać, że światełko w tunelu to nie musi być lokomotywa, a może być statek. Właśnie wybieramy się do przedszkola razem z córką. Jak mawiał jeden z kabaretów, już mi kawy nie potrzeba. Pozdrawiam i życzę wszystkim dużo cierpliwości. Oj, znamy ten kabaret. Tak, kawy nie potrzeba, to w sprawie cen kawy, bo proszę się przygotować na to, że będzie drożej. Takie informacje docierają. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. To się tak ładnie zaczyna. Żal zagadać, dlatego tego nie robimy. Elvis Presley.